राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चि महाराज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 21 अगस्त 2002 3:30 गीतांसुर आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपने आप में संतुष्ट रहना क्या है संतुष्टि क्या होती है? अपने संतुष्ट वो है कि साधन ठीक शब्द में आ गया और अपने साधन में स्थिति हो गई और ठीक होता है तो अपने संतोष होता है। अपने खुद को संतोष, अपने साधन में खुद को संतोष होना चाहिए। वो तब होता है जब साधन अपनी धारणा से ठीक रहता है और उसे मन लगता है, साधन चलता है तो अपने आप को संतोष होता है। और तुझे संतोष से नहीं, धन से भी हो, प्रदर्शन से हो, मान से हो, आदर से हो, प्रशंसा से हो, ये प्रसन्न काम की नहीं संतोष। अपना साधन ठीक से होता है, निर्भगता से उसमें संतोष होता है, वो अपना संतोष है, वो अपना संतोष होना है, उसमें संतुष्ट रहना है। दूसरी संतुष्ट ठहरेगी नहीं, तुझे संतोष ठहरेगा नहीं, करके देख लो, करके आप देख लो, नहीं ठहरते संतोष ठहरेगा नहीं, ठहरेगी। दूसरी चीज है उसमें भीतर में अपने मारवाड़ी भाषा में कहीं उत्ते नहीं हते, वर्षा वर्ष है ना, वर्षा बरसने के बाद में जमीन में तरी आती है, वो जमीन में तरी कहां तक है उसको ते कहते हैं, मारवाड़ी भाषा ते नहीं है, शुक्र हुआ गया ते ते। मैं जमीन में गीलापन वो गहरा होता है तब उसमें घास और दाल और सब सब ठीक होता है, वृक्ष में सब सब ठीक हो जाते। मैं गिरी धूल में जो पानी है उससे सब पुष्ट होता है, गिरी धूल में जो पानी होता है वो ते कहता है, उससे सब वनस्पति हरी हो जाती है, बाल भी धान भी वनस्पति घास सब तरह थे, वृक्ष सब तरह। तो और मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, ते नहीं है, शुष्क है। ये साधन में ठीक मन लग गया, ये साधन ठीक है, उसमें संतोष होता है, वो मेरा संतोष है, ये बात है। ये आत्मीयता की अभिव्यक्ति होती है या साधक आत्मीयता की स्वीकृति से होती है? आत्मीयता जो है भगवान में वो कहा जाता है अभिव्यक्त होती है। हाँ, तो भगवान में मन लगता है ना, उसे होती है। मन लग गया, साधना हाथ लग गया, अब ठीक है, वर्षों तक साधन हाथ में रहता, साधन में तत्परता रह गया है। साधक आत्मीयता को तो स्वीकार करता है, आत्मीयता अपने आप पैदा होती है, इन दोनों में कौन सी बात है? भगवान में जो आत्मीयता है वो साधक के द्वारा स्वीकृत की जाती है या अपने आप ही वो पैदा होती है? स्वीकृत की जाती है परंतु भीतर से पैदा होती है, भीतर से पैदा होती है, स्वीकृति के बाद अपने आप अभिव्यक्त होती है, वो रहती है हरदम, हरदम संतोष रहता है। और दूसरा धन मिल गया, पदार्थ मिल गए, भोग मिल गए, जैसे संतोष होता वो संतोष नहीं। आतंकवादी आदमी को मार करके संतोष करते, आज 15-20 आदमी ने मार दिया उसे संतोष होता है, वो संतोष है, और वो दुख होगा होगा होगा ही, कभी शांति नहीं मिलेगी। स्वयं है वो बुद्धि का दृष्टा है, स्वयं है वो बुद्धि का दृष्टा है, दृष्टा बुद्धि को देखने वाला है। आपने लिखा है साधक संजीवनी में कि बुद्धि का जब दृष्टा होता है तब भी उसमें कहीं कहीं जड़ अंश रहता है, तो वो कौन सा जड़ अंश है जहाँ से बुद्धि का भी दृष्टा होता है? अपना अहंकार, अपना अहंकार वो जड़ अंश है, अपना अहंकार रहता है वो जड़ अंश है, अहंकार मुक्ति तक रहता है, ज्ञान मार्ग में मुक्ति में भी रहता है, वो जन्म का कारण नहीं होता, वो मत भेद का कारण होता है, द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत, अपना मत अच्छा लगता है, जो समझ गया, वो सूक्ष्म अहंकार प्रेम से मिटता है। मत का भी दृष्टा होता है, मतों का भी दृष्टा होता है, वो रहता है, वो मुक्ति मार्ग नहीं होता, मत भेद में कारण होता। परमात्मा तो बदलते नहीं है, संसार बदलता है, परमात्मा का जो श्री विग्रह होता है रामकृष्ण आदि, उनका भी तो जन्म होता है, उनकी भी जवानी, वो बदलते नहीं, वो लीला ही है, फिर लीला करना और बदलना अलग अलग है, वही लीला होती है, वो नित्य किशोर रहते, दाढ़ी मूछने आते नित्य किशोर। आपकी बातें सुनते हैं तो एक बार तो वैराग्य का जोश चढ़ता है, दो चार दिन तो खूब अच्छा वैराग्य रहता है, फिर वापस वो हमारा वैराग्य ढीला पड़ जाता है, उसमें हमारी कहाँ कमी है? तो आपकी कमी है उसको अपना नहीं माना, मेरी बात सुनने से हुआ है ये पराधीन है, इसलिए अपना खुद का होना चाहिए, वो सदा रहेगा, सुनने से हुआ वो अपना नहीं है, अपना खुद का वैराग्य वो रहेगा। देखो जैसे कोई दवाई करे, हम कपड़ा देकर ये बर्तन कपड़ा करे, यूं हंसते हैं, तो उसमें गहरी दवाई होती है, वह भीतर कपड़े के भीतर होकर भीतर जाती है, जितनी भीतर के पात्र में चली गई उतनी दवाई ठीक हो गई। इसी तरह से अपने भीतर चले जाकर और अपना स्थायी बेरा जितना हो गया वो अपनी चीज हो गई, और बाहर से भमका होता है वो सुनने से होता है, वो अपना नहीं होता, उनसे लाभ होता थोड़ा लाभ होता है, ऊपर कपड़े थोड़ा, वो ज्यादा होने से अपना हो जाता है, वो फैल जाता नहीं, हो जाता नहीं, वो स्थायी होता है, साधन करते करते वो स्थायी चीजें बढ़ती है, वो स्थायी होती है, सदा रहती है, हरे गौर सब रहती है, वो स्थायी होता है, वो आनंद स्थायी रहता है। मैं मुक्त हूँ या बंधन में हूँ ये मेरे को पता चल सकता है क्या? मेरी मुक्ति हो गई अथवा मैं बंधन में ही पड़ा हूँ, इस बात की जानकारी मुझे कैसे हो? आपके संतोष नहीं होता है ये जानकारी ठीक नहीं है। वो अभी तक तो मुक्त हो गया, बात नहीं आ रही है, साधन भी हाथ नहीं लगा है। साधन हाथ लग जाए तो संतोष होता है, संतोष होगा है। साधन भी ठीक तरह से पकड़ नहीं आया, साधन हाथ लग जाता है तो संतोष होता है। स्वतंत्रता होती होती है, स्वतंत्रता आभानी सिद्धाधन साधन और साधन में स्वतंत्रता होती। और बोलो, जरा मरण मोक्ष आय महामाश्रित यतन दीजिए। जरा मरण अनुमति पाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर यतन करते हैं। ठीक है, अपने मन में रुपयों का महत्व है, भोगों का महत्व है, अथवा साधन का महत्व है, अथवा भगवान का महत्व है, अपने महत्व किस बात का है? अपने भीतर से महत्व किस बात का है? ये अपना सोचो, सब सब सोचना है। भीतर से हम महत्व किस बात को देते हैं? भीतर से महत्व देते, अपने को महत्व देने वाले ज्ञान योगी होता है, और भगवान को महत्व देना भक्त होता है। अपने भीतर महत्व भगवान का होना चाहिए। भोगों का महत्व है तो संसारी आदमी है, परमार्थी नहीं है। रुपयों का और भोगों का महत्व है, रुपये जिसके पास ज्यादा है वो बड़ा आदमी दिखता है। भगवान में मन ज्यादा लगे, भगवान का चिंतन सोते हो, स्वभाव ही भगवान वाले वो बढ़िया है। मन भगवान का दे, महत्व भगवान का हो तो बहुत बढ़िया। और ये वो मतभेद वाला अहंकार भी नहीं रहता, भगवान का महत्व हो जाता है। प्रेम भक्ति में सुनो कर आई, आभ्यंतर मन का बहु न जाए, आभ्यंतर मन भीतर का हो वो प्रेम भक्ति में नहीं जाता, भगवान में प्रेम हो जाता है। प्रेम चलता वो भगवान में अर्पित हो जाता है, भगवान अपने खुद में दे दिया। प्रेम भक्ति का भी अपने में अहंकार है, योग का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, तो अहंकार पतन करने वाला है। वो अहंकार नहीं चाहिए, सत्य अहंकार नहीं हो, भगवान की कृपा का भरोसा है, उस कृपा से संतोष है। वो स्थायी रहने वाला है, जो भगवान की कृपा ठीक नहीं है। भगवान की कृपा को ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। प्रेम अगर मैं प्रेमी हूं ऐसा अहंकार होता है, वो प्रेमी भी होता है तो कभी कभी संसार का आसक्ति हो जाएगा, पतन हो जाएगा। प्रेम है, प्रेम नहीं है, प्रेम है, प्रेम ही नहीं है। भगवान में श्री हो जाए, भगवान कहने लगे, भगवान ऋण लगे, वो भक्त हो जाता है। अपनी जानकारी चले गए ज्ञान मार्ग में, अभिमान नहीं होते, अभिमान योग को लेकर, ज्ञान को लेकर, भक्ति को लेकर अभिमान नहीं होते। मैं जानकार हूँ, गीता जानता हूँ, बदल जानता हूँ बहुत, उसका पतन होना संभावना है। भगवान भगवान मेरे हैं, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा का भरोसा हो ठीक। जो भगवान सब की रक्षा करते हैं, परंतु भगवान ने कृपा को देकर संतोष है, उनकी विशेष बीमारी भगवान पर आ जाती है, उनकी भगवान विशेष रक्षा करते हैं। छठ से हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ पुकार भगवान, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामिन, ऐसे भगवान को पुकारो। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित इतना दी है, भगवान का आश्रय लेकर करते हैं वो ठीक है। ते ब्रह्म तत्व दो कृष्ण अध्यात्म हो, वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों जान लेता है। भगवान का भरोसा रख रहे और चलो उत्साह से, खूब उत्साह से, उनका ठीक होता है, भगवान की कृपा से ठीक हुआ, बहुत कृपा का भरोसा है भाई, व्यक्ति का नहीं है। अपना व्यक्तित्व तो बहुत दूर तक रहता है, ये अच्छा है मेरे तो वेदर गोपाल, दूसरों ने कोई, दूसरों ने कोई, ये बहुत बढ़िया चीज है। मेरे तो वेदर गोपाल दूसरों को हो जाता है, मैं दूसरों ने कोई, ये बात ठीक बात है, ये बात नहीं होती तब तक ठीक नहीं है, दूसरों को ही नहीं। मैं तो गर्दन सबका आदर है, सबका ठीक है, दूसरी सब चीजें मनुष्य के लिए बनानी, तो मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया कि मेरे प्रेम करे, इस बात एकाकी न मत है, एक आचित नहीं लगता, भक्त को देखकर राजी हुई, जगत देखकर रोई, जगत को देखकर दुख हुआ। भगवान की भक्ति है, ये साध्य है, ये ज्ञान योग कर्म योग साधन है, ये सांख्य प्राप्त स्थान है, योग मैंने सांख्योग से प्राप्त है, वो कर्मियों से प्राप्त होता है, दोनों साधनों का साधन साध्य बनाती है। और कोई बात हो बोलो, पूछो। मेरे तो गए धर्म को पार, दूसरों में कोई जाकर मोर मोठ मेरे पति सुख।